Хіба по одній, кажуть. По одній. Дві зараз не наллю, татко каже і вже наливає. Пляшку справно прикінчили. Ще до того, як горіл, тарілки спорожніли. Спочатку Сашка пом'янули, потім за українську науку випили, третю гості наполягали, за жінок, потім за хазяїв, потім... «Давайте вип'ємо за шанівку вашу чудесну», – підхопився Денис. «Зара», – татко каже, і нову пляшку дістає. Гості захміліли і вже не просили хазяїв пісень співати. Денис одне зумів вимовити. «А де спати будете?» – здогадалась мамка. «Уже постелила, у вітальні на ліжку». Гості попадали, а татко з мамкою на двір вийшли. І Катерина за ними. «От ці городські, зовсім пити не вміють», – сказав татко і задимів цигаркою. «Слабі», – погодилася мамка. «А як нам, Льончику, краще завтрашній день розпланувати?» «Поки проспляться, худобі дамо, корову подоїш. Я збігаю до Залусківського, відпрошуся, бо казав, що я кролями його зайнявся. Тре йому забити голів 20. На базар хотів увести. Катерина гостям сніданок організує, а потім лопати в руки та на курган», – татко командує. «Моя до школи?» – Катерина питає. «Яка там школа?» – татко буркнув. «Цить мені з твоєю школою. Аби бігати туди-сюди, а потім дурного лівчика просити. Ото й зароби на свій лівчик». «Ой, Льончику, ще наробиться дитина», – мамка зітхає. «Ти мені, жінку, дурного не мили», – татко їй. «Чи хочеш, щоб воно ледачим виросло?» «Та ж мала ще, мамка. Як лівчики дурні, то й не мала, а як працювати мала», – татко злиться. «Та годі вже», – мамка собі пихкає. «Ходімте краще спати». «А де ви ляжете?» – Катерина очима кліпає. «На вашому ж ліжку гості хропака задають». «Підемо на солому у сарай», – мамка каже. «А ти тихесенько до своєї кімнатки йди». «Мамо, холодно вже. Та й сором», – Катерина їй. «Гості проснуться, запитають, а де, дівчино, твої батьки? І що мені казати? Що ви в соломі? А ти, доню, скажи, мовляв, на дачі батьки ночують, урожай стережуть». Мамка сміється. «На якій ще дачі?» Катерина й собі сміється. «Де це в Шанівці дачі об'явилися?» «Із поля вже зібрали все чисто». «А їм звідки знати?» Мамка роз'яснює. «Вони ж городські». Зранку Катерина тричі чайник на вогонь ставила. Усе хотілося їй одразу гостей гарячим чаєм пригостити. А вони, знай собі, сопуть. І коли вони працюють, не розуміла. Татко з мамкою ще в досвіда розбіглися. Сама Катерина вже й води від криниці наносила, худобі дала, сніданок організувала. Навіть останні новини від Людки дізналася. Біля криниці й зустрілися. «Катька, ти що? То що за люди у вас?» – питає Людка, і очі горять. «Учені з міста. Пісні записують. У кургані ритися будуть». «Пісні?» Людка ж підскочила. «То я прийду до вас. Можна? Я багато пісень знаю. У Миколи стільки касет накупила. Цілу торбу. І Руслана, і Білечка, і Могилевська, і Орбакайте, і ця, як її, Маша Распутіна. Вони старі народні пісні записують», — Катерина каже. «Да?» Людка задумалась. «Ну, нічом. Однаково прийду, бо ж так цікаво, аж дрижаки під колінами». «Приходь», – Катерина їй. «А до школи не підеш?» «Не піду. Маманю понесло за село до покинутих будинків. Веліла мені в хаті прибрати». «До покинутих будинків?» – Катерина питає. «А чого це?» «А ти не чула?» – Людка їй. «Та ж уночі дядько Роман великий будинок геть чисто спалив. Навіть Залусківський перехрестився, що вітру не було. Каже, був би вітер, спалило б і шанівку. Людка озирнулася. Ти ж нікому? Ні, Катерина їй. І добре, піду я, а ввечері припруся до вас. Людка підхопила повне відро, потягла до хати. Катерина сиділа на кухні в кутку, спостерігала, як гості снідають. І що оце вони довбають ту яєшню півгодини, не розуміла. Ще й ножа якогось, на якогось біса їм треба. Мало того, що проспали майже до обіду, тепер до вечора снідати будуть. Коли ж ми до того кургану дійдемо? Ігор доїв, чашку з чаєм підсунув до себе. Ну, як тобі тут живеться, Катерино? Добре живеться, каже Катерина з осторогою. А ви мух із кухні не виганяєте? Адже ж осінь, Катерина усміхається. То й що? Ви їх перезимувати пустили? Восени мухи завжди злі. Та ви сидіть, я зараз їх рушником підхопилася. Не треба, Денис каже. А скажи, ванни тільки у вас нема? Чи у всіх шанівців? А нащо ванна, Катерина питає. Помитися, Денис із іронією. Щоб помитися, води треба, а не ванни, Катерина йому. А Ігор усміх. Знову техніка розриву? Питає. Та зачекай, Денис аж почервонів. Ну, а туалет? От буде зима, і ти будеш на двір бігати. Змерзнеш? На ніч мамка відро в хату унесе, а вдень не холодно. Добре, а телевізор? Є у вас телевізор? Чого ж, був, Катерина каже, тільки зламався. І ви не знаєте, що в країні відбувається, так? А он де радіо? Катерина знову усміхнулася. Такими чудними гості їй здавалися. А ще минулого року мені один татків знайомий плеєра подарував. Тільки він теж зламався. Тепер до Людки бігаю пісні слухати. Мені Ірина Білик дуже подобається. Краще сама заспівай пісню якусь. Твоя мамка казала, що ти до пісень свої слова придумаєш. Денис просить. Та я так зразу і не можу, почервоніла Катерина. А давай я рядочок скажу, а ти продовжиш. А тут саме мамка з двору зайшла, бо вже все переробила, а чекати не сіла. Стала тихо у коридорі. А ну, думає, послухаю, як донька гостей уразить. Денис мить подумав. Ой, на горі два дубки. Катерина голову опустила і шепочить. Люблять Катю парубки, а Катрусі то не треба, заховай мя, люба мене. Мамка брови звела, руку до грудей приклала. Оце такої вразилася. Денис розсміявся. Дуже добре, тільки чого ж таке сумне вигадуєш, Катрусю? А давай іще. Горіла сосна, палала. Мого коханого пекла, а я коханого знайду по тому адському вогню. Мамка зовсім розгубилася. До кухні заглядає тихенько. Стоїть Катерина посеред кухні, очі долу і співає. Стоп-стоп, Денис просить, мені записати треба. Хто б міг подумати, це ж зовсім новий пласт народної творчості. Як думаєш, Ігоре? Цікаво. От ніби що на серці, та й на устах. Чуєш, Катю, а як би ти продовжила? Била мене мати березовим прутом. Ні, такої не можу, Катерина каже. І чому? Бо мене матуся ніколи не била, сміється. Ну, тоді ой у вишневому садочку там соловейко щебетав, захопився Денис. Мамка до кухні. Смачного, гості дорогі, а до кургану ми сьогодні не підемо? Підемо, підемо, Ігор першим підхопився. На ранок після похорону Роман із Раїсою довго сиділи на цвинтарі, мовчали. Раїса обклала свіжу могилу пиріжками, котлетами, ніжками курячими, помідорами, огірками. Потім поїси, синочку, прошепотіла. Людям сміх, Роман вимовив. Зробила з могили якийсь натюрморт. Бомжі будуть по могилі скакати з радощів, що їсти мають. Де тут бомжі? Як не бомжі, то собаки розтягнуть. Збери все докупи, поклади красиво на рушник. Ледь умовив. Раїса все на рушник склала і питає: «А нащо ти, Ромку, будинок спалив?» Роман голову опустив і зубами скригоче. «А я кожного спалю, хто мою дитину занапастив. Знайду і живцем спалю». Раїсі ніби ляпаса хто дав. Схаменулася, ожила, перелякалася. Боронь Боже, Ромчику, синочка все одно не вернемо». «Та що ж же його змусило таке паскудство собі зробити?» Роман уперше заговорив про причину загибелі сина. «Я все одно знаю правду». «Ой, як боюся я тієї правди, Ромчику», – прошепотіла Раїса. «Гірше вже нема куди», – відповів Роман. Раїса лишилася біля синової могили, а Роман пішов дорогою на курган. «Краще буду купу Залузківського стерегти», – пояснив жінці, – «бо звихнуся». Курган і велика купа Залузківського вже віднілися, коли Роман побачив на дорозі купку людей. «Точно чужі курви моєму горю радуються, і очі шаленні». Гіляку товсту із землі підібрав, у другу руку каменюку і пішов на таран. «Ближче, ближче! Тьфу, трясся твоїй матері каменем об землю!» Мамка з татком Романа ще здалеку побачили. І Катерина побачила. А зупинилися, бо вчені втомилися, перепочинку попросили. Татко до Романа ступив, руку простягнув. «Привіт, Ромка!» «Привіт!» Голови не підіймає. «А ти чого тут, татко, йому?» «На копу йду», – сказав і пішов. А Катерина із замамченої руки на нього дивиться, очі плачуть. Так би і рвонула. Притисла б, слова ніжні говорила, і все просилася би, щоб із собою взяв. Мамка доньку обійняла, сама ледве втримується. Зовсім горе чоловіка з розуму зводить, каже. І вченим: «Ходімо, ходімо, бо ж і часу не лишиться». Копали дивно, не так, як ото картоплю на городі. Ігор оббігав курган, щось покумекав і наказав потроху копати в одному місці. До вечора з'явився рівний рівчачок, що вів у серце кургану. Через кожні півгодини вчені копачі зупиняли. «Перепочиньте, а ми глянемо». «І що вони там дивляться?» – казав татко. «Та ти радій, мамка, йому, бо я думала, добряче копати будемо, а ми тюкаємо лопатами, мов ті хворі». Я й не втомилася зовсім. Увечері йшли до Шанівки. Учені несли в хустині дрібні залізячки і раділи, як діти. «Це фантастично!» – вихоплювалося в Дениса. «Я навіть боюся подумати, що ще ми можемо знайти, Ігор, йому». А Катерина все оберталася. «Шиєю скрутиш», – сказав татко. «Краще заспівай, чи що?» Катерина чогось усміхнулася, та як загорланить: «Не сідай коло мене, скажуть люди, люблю тебе, а я роду не такого, щоб любити будь-якого. Людці дякувати». Прискакала ввечері, нові черевики начистила, за коло куруде волосся наштрикала. «Можна я пісень послухаю?» Учені кивають, їм що? Чим більше людей, тим більша ймовірність рідкість не відшукати. Катерина сіла у кутку, геть кам'яна, а всередині труситься вся. «Скоріше б ніч, одне в голові. побіжу до копи, на коліна впаду, доповзу до нього, скажу, хоч убивайте мене, а я лишуся. А вечір тягнеться і тягнеться. Не чепориха бабів привела, мужики припленталися, як заспівали, аж дзвенить, наче сам Господь підспівує. Потім тато пляшку витяг, а Федька та Марчин по ковбасу додому збігав. Пляшку прикінчили, та ще й краще заспівали. Гопчук по вечері, зачиняйте, діти, двері, а ти, стара, не журись, та до мене пригорнись. Сип борщ, кидай кашу, люблю, діти, матір вашу. Не так матір, як дочку, бо хороша на личку. Катерина, як почула, до своєї кімнати суне. А мамка, куди це ти? Та голова болить, Катерина бреше. Полежу трохи. Ну, йди, доню, мамка з тривогою. Аж раптом нечепориха пісню на півслові зупинила і зойкнула. Гой, чия то корова реве? Твоя й реве, сказав татко. От біда, тре додому, схаменулась нечепориха. До всіх, ану, гайда, гайда. Не останній день живемо, ще поспіваємо. Шанівці розійшлися, гості полягали. Мама з татком на солому подалися. Катерина на постіль сіла і так просиділа, доки всі не позасинали. Рожеве пальто у целофані лежало біля ліжка. Катерина пальто вдягнула, гумові чоботи в руки взяла, навшпиньки і з дому. Прислухалася. Тихо на соломі сплять мамка з татком. І до кургану. Півдороги бігла, чоботи гумові в руках. Зупинилась. От я дурна. Чоботи взула, озирнулась. Ніч, як чорнило. Нічого, нічого. Прошепотіла, і хоч упала душа, пішла далі. Не бігла вже. Чим до копи ближче, тим тихіше йшла. Мов би за ноги хтось хапав. Утримати хотів. Дійшла, вдивляється, нічогісінько не видно. Набрала повітря в груди, видихнула тихо. «Дядьку Романе!» Від копи шурхіт. Катерина очі витріщила, хоч би щось побачити, а раптом чуже, зле. Перелякалась, та ще тихіше. «Дядьку Романе!» «А, це ти?» – почула. Ніби дядька Романа голос, а чужим здався. Голову опустила. «Уже не русалонька я». І всі чисто слова забула, що сказати хотіла. Роман підійшов ближче. «Чого прийшла?» – мов ляснув. «Піду», – обернулася, бреде від копи. Роман сіпнувся, за руку вхопив. «Та ні, вже стій. Піду я». «Не підеш, сичить. Є в мене до тебе розмова, русалонько». І з такою ненавистю сказав він те русалонько, що Катерини сльози в очі. «Та ніяка я вже не русалонька», – каже. «Хоч вирвіть мені ту косу, бо не хочу, щоб іще хтось мене так звав». Роман під копу звалився, Катерину за руку. «Сідай». Сіла, тремтить. «Чого вам?» Роман пальці зачепив, мовчить. І вона ні слова. «Аж він, ти була там?» «Де?» – цокотить зубами зі страху. «Там, де Сашка знайшли». «Була колись раніше». «Тієї ночі була?» – аж булькотить гнів у горлі. «Ні». «Брешеш». І пасмо русяве з кишені дістав. «Твоє? Твоє!» Катерина в ноги Роману відкнулася, рученятами обхопила. «Усе чисто розкажу. Усе чисто, тільки не женіть мене від себе. Не женіть, бо... Який там місяць? І тижня не протримаюся. Щодня хочеться мамку на кухню покликати, зачинитися там... Щоб татко не чув і сказати їй, мамцю, я дядька Романа люблю, і він мене любить. Чи вже не любите?» Роман закрив лице руками, заскриготів зубами. «Що ж це воно? Що ж це?» Катерина голову до його колін притисла. «Усі ці дні, усі дні. Оце тільки обняти вас і жаліти, щоб хоч поплакали». Роман наче схаменувся. Катерину підняв. «Розказуй». «Сорому боялася. Боялася, як узнаєте, розлюбити». «Та кажи ж». «Сергій із Сашком усе грозилися нам із Людкою сюрприз зробити. А який сюрприз? Не казали. Ми й не знали нічого. Хлопці сказали, щоб ми у п'ятницю вночі до великого будинку прийшли. Ми зайшли, а вони сидять, простинями понакривалися. Нас побачили, простині повідкидали, а там... Вони голі були. Ми перелякалися і втекли». «І все?» – Роман запитав, і раптом страшне відчув. На душі легше стало. Перелякався. «Клянуся, клянуся!» – шепотіла Катерина. «Як не вірите, в Людки спитайте, чи в Сергія. Брехала, бо сорому боялась, а зараз усе розказала. Не вірите?» «Вірю», – видихнув. Притис дівча до себе. Вона тремтіла і шепотіла. «А у вас, дрижаки, змерзли?» «Зовсім не змерз. Зовсім. Я зараз побіжу, а завтра вночі прийду. Можна?» «Можна, можна. І голос у вас хрипить. Точно змерзли». Глянула йому в очі. «Поцілуйте мене?» «Поцілую». Долонями обличчя її торкнувся, в голові запаморочилося, а Катерина пригортається. «А можна я сама?» «Можна, русалонько». Вона щоки неголені цілує та примовляє. «Оце мені таке щастя! Таке щастя!» Схаменулася, як чорнило ночі, геть вицвіло. «Ой, Боже ж! А як мамка прокинулася?» Роман личко поцілував і прошепотів. «Одна ти в мене і залишилася, русалонько, на всьому білому світі. Чи думаєте, покинув вас, як у гарячці? Біжи, русалонько. Я скоро повернуся. День тепер короткий». І побігла. До Шанівки добралася, коли небо сірим стало. Хотіла в хату шмигонути, а потім придумала. До сараю підійшла. «Мамо, татку, ви ще спите? Не померзли?» Мамка одразу прокинулась. «Доню, ти вже встала?» «Чось встала, а тепер би ще поспала». Татко ворухнувся. «А може людей побудемо, та знову спати будуть до обіду?» Учені люди очі продерли, побігли вдвох до туалету за хатою, про щось там побалакали, тихцем повернулися. Ігор каже: «Сьогодні копати не треба. Ми підемо самі, будемо розбирати той ґрунт, що вчора з кургану відкинули». «Плакали наші грошики», – зітхнув татко. Ігор усміхнувся, наче вибачався. «Та ні, ми однаково будемо по 60 гривень на добу платити. Ви ж нас годуєте, спати гарно вкладаєте. Зараз і заплачу за 2 дні, а потім іще». Татко в долоні лясь. «Оце діло, ну як треба сьогодні не треба сьогодні копати, то ми своїми справами займемося. Добре?» «Добре», – вчені кивають. Поснідали і мерщій до кургану. «От і біжи до своєї школи, поки час є», – татко Катерині каже. Довелося йти, та й Людка вже під хвірткою стояла. Учені тягли лопати, в кожного сумка через плече. Денис зупинився, кинув сумку на землю, гукнув з пересердя: «І навіщо ти селян відмовив? Самому копати хочеться». Ігор теж зупинився, глянув на друга. «Ну як ти не розумієш? Навіщо нам зайві свідки?» «Ігоре, невже ти думаєш, вони уявляють цінність того, що ми знайшли? Ти подивися на них. Примітивні, примітивні, як тази з водою». Брате, нам іще пару днів треба, щоб зрозуміти цінність кургану, і ми все зробимо самі без свідків, Ігор йому. Чому? Скучив за радістю фізичної праці? Облиш. Щоб цілком перекопати цей курган, треба більше людей, техніки, нормальні умови. Я не можу жити так, як ці аборигени. Здається, ще на шляху до аборигенів ти звав їх скарбом нації і радів із відсутності асфальту. Я й зараз так вважаю. Був би тут асфальт, ти б стількох пісень не знайшов, а від кургану взагалі б нічого не лишилося. Досить дискусій. До нашої справи це не має жодного відношення. Треба повернутися і ретельніше підготуватися, а то підхопилися, коньяк у джип запхнули і вперед. Так справи не робляться. А як вони робляться? Приїдемо пізніше. За зиму курган ніхто й не торкне, а ранньою весною ми повернемося. Друже, а що зміниться? Може, думаєш, тут побудують готелі з номерами люкс і гарячою водою, що буде литися у ванни? Копати курган треба зараз, поки про нього ще ніхто не почув. Я заради того, що ми вже знайшли, готовий витерпіти не тільки туалет на дворі, але й необхідність спати разом із тобою на одному ліжку. Не зрозумів, що значить «ми» знайшли. Ми про інше домовлялись. Ти свої пісні збираєш, а мені курган цікавий. Я ж на твої пісні не зазіхаю. Можу віддати половину. Не треба, Ігор насупився. А ти мені половину того, що ми викопали. Денисе, Ігоре, це було б чесно. Ні, не чесно. Чекай, цей похід. Це взагалі була моя ідея. Я міг би і без тебе тут пісень назбирати. І в кургані поритися. То може тобі все віддати за твою ідею? Крупку молодшого аж перекосило від люті. Він недобре зиркнув на друга, пішов до кургану. Добре, потім поговоримо, наздогнав його Денис, закрокував поряд. Ми ні про що не будемо говорити, відрубав Ігор. Та добре, добре, погодився Денис, але під курганом сів розбирати ґрунт не коло Ігоря, а на віддалі. Це буде справедливо, сказав. Що знайду, та й моє. Ігор глянув на друга холодно. Ну, дивись. Біля кургану до вчених підійшов зболілий Роман. Кажіть, що робити, все одно нудьгую біля копи. А скільки для годиться, спитав Ігор. Та ні скільки, у роботі краще, відповів Роман і взявся за лопату. Раїса метушилася на кухні, кастрюлі дзвенять, дрова у печі тріскочуть. Тамарка ступила на поріг, очам не повірила. Раїса в чорній хустині пече пироги з таким натхненням, ніби з хвилини на хвилину дорогих гостей чекає. І з вишеньками бурмотить під ніс. Тамарка кашлянула. Рая! Та обернулась. Чого тобі, бач, зайнята я? «Куди це ти стільки?» – Тамарка питає. «Та ж синочкові, нащо йому вчорашнє їсти? У нього мати є, свіженького наготує». Зупинилася, дивиться на Тамарку. «Тобі чого?» Тамарка опустилась на табуретку в раїщеній кухні. «А чого пічку розпалила? Он де на плитці зручніше?» «Газ у балоні скінчився», – Раїска до Тамарки ближче ступила. «Ти оце прийшла мене про газ питати? Від справ відволікати?» «Від Сергія оце приїхала. З лікарні», – Тамарка зітхнула. «Усе чисто мені розказав». Раїса й про пиріжки забула. Ноги підломилися, сіла напроти Тамарки. «Кажи, а не зомлієш?» «Не зомлію». Тамарка Деко з пиріжками від печі подалі поставила. Ну, слухай тоді. Замовкла, перехрестилася. Значить, так було. Сашкові твоєму Катька Льонькіна голову заморочила. Він до неї, а вона пхикала, пхикала. Мовляв, не допарити мені. Катька? Льончина? Раїса здивувалася. Та ж вона мала. Отака мала, Сергій сказав. Катька й постановила. Най Сашка її здивує. Тоді вона буде з ним зустрічатися. І інструкцію дала паскудна стерва. Яку інструкцію?